أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ رمضان شریف کا خاصہ رمضان شریف کی خاصیت لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں 28 رمضان المبارک سن 1431 سن ہجری کے لائیو ٹرانسمیشن کے آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ سے کلام کرنے کا شرف مل رہا ہے مدنی مکالمے میں ہمارے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ مجھے بھی بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے اور یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آج مدنی مکالمے میں کس موضوع پر کلام کیا جائے گا موضوع تو بہت فکر انگیز بھی ہے اور عبرت افروز بھی ہے, معلوماتی بھی ہے. ہے کیا, پہلے تو ہمارے رکن شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ درمیان تشریف فرمائے, کیا موضوع ہے ہمارے آڈٹ کا ذہن ہے, آڈٹ کا ذہن ہے, جی آڈٹ کا ذہن ہے ہمارے رکن شورا فرما رہے ہیں آڈٹ کا ذہن ہے. آڈٹ کا ذہن کیسے ہے, کیوں ہے, بتاتے ہیں آپ کو, لیکن ظاہر ہے کہ پہلے ہم مکالمے میں کلام بھی شامل کرتے ہیں اور آج بھی کلام شامل کریں گے. پہلے آپ کو کلام سنوائیں گے, پھر اس کے بعد مدنی مکالمے کے موضوع پر کلام کریں گے. لیکن آپ اٹینٹیو ہو کر بیٹھے رہیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے آپ انجوائے کریں گے. ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کیا حضور کیا سنا رہے ہیں, ہم کن کا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل آج اپنے شیخ برکت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی. اچھا مدنی چینل کے ناظرین سے یہاں میں عرض کروں گا کہ یہ جو کلام جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا ہمارے موضوع سے بھی ایک اہم ریلیشن شپ ہے, اور پہلے بھی جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ جو کلام ہے بزرگان دین نے شاعری میں بھی نیکی کی دعوت دی ہے, اس کی ایک شاعری کی ایک اپنی تاثیر ہے. جو نظم میں خاص بات ہے وہ نثر میں اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو بہت ہی دھیان سے یہ کلام سنیے, اس میں انٹروسپیکشن بھی ہے, یہ دعوت مطلب دعوت پہ فکر دے رہا ہے, تفکر کرنے کی جو ہے یہ دعوت دے رہا ہے. یہ کلام امیر اہل سنت نے نہ جانے کس کیفیت میں یہ کلام لکھا ہے, اور ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں بہت زیادہ درس ہے, مدنی پھول ہیں. آئیے ان کا امیر علیہ سنت کا یہ کلام ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی, سرکار دنا کی عادت نہیں جاتی, دن ہے دل کی پسند اور نرنگی دنیا دلانے والا کلام ہے بہت. بہرحال ہمارے رکنے شروع سے گفتگو ہو رہی تھی کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اعتماد ملیا تھا کہ آڈٹ کا ذہن ہے. ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بھائی اس کلام کا اور آڈٹ کا کیا تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے. آڈٹ کا لفظ جو ہے یہ انگلش کا زبان کا لفظ ہے اور آڈیور سے نکلا ہے. آڈیور لیٹن ورڈ ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے. اور آڈیور کا مطلب ہے ٹو ہیئر, سننا. اور سننے, اصل میں بات یہ تھی, ہسٹری تھوڑی سی بتا دوں کہ پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ جب بجٹ دیتے تھے خرچہ کرنے کے لیے اپنے فنانس منسٹر کو, وزیر خزانہ کو, جب مال و دولت اور خزانہ دیا کرتے تھے تو اس کا پھر حساب طلب کرتے تھے. تو حساب طلب کرنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ سنتے تھے کہ اس میں اتنا خرچہ, اس مد میں اتنا خرچہ, اس مد میں اتنا خرچہ. تو وہ سنتے تھے. سننے سے پھر یہ آڈٹ آیا. آڈٹ کا مطلب یہ حساب کتاب, یعنی آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا, اخراجات جو بھی, جو آمدنیاں ہوئیں, جو اثاثات لیے, ان کی انویسٹیگیشن کی جائے, ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کی جائے کہ کیا یہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں. یہ تمثیل کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, موضوع کو سمجھانے کی خاطر عرض کیا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے فکر مدینہ اور اعمال کا محاسبہ. تناظر یہ ہے, کانٹیکسٹ یہ ہے, ذرا دل کے کانوں سے میری اس دل کی آواز کو سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین, کہ ایک سفر طے کیا ہم نے, خصوصاً رمضان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دن رات میں تبدیل ہوا, رات دن میں, پہلا روزہ دوسرے میں, دوسرا تیسرے میں, منزل پر منزل, سفر پر سفر ہوتا چلا گیا. پیچھے مڑ کر بھی تو دیکھنا ہے, ذرا پیچھے نظر بھی تو ڈالیں کہ جو سفر طے کیا کیا ہم نے, ہم سے کیا اعمال سرزد ہوئے, کیا ہم نے نیکیاں کی. ذرا اپنی بیلنس شیٹ بھی تو نکالیں نا ہم, کہ نیکیاں کتنی ہیں, گناہ کتنے ہیں, ہم نیکیوں کے لحاظ سے پروفٹ میں جا رہے ہیں یا لاس ہے, کیا کنڈیشن ہے, کیا صورت ہے. تو آج انٹروسپیکشن کرنا ہے, آج سیلف ریفلیکشن کرنا ہے, مدنی ریفلیکشن. ہماری انگلش زبان میں بھی الحمدللہ ترجمے ہوتے ہیں, ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے فکر مدینہ, اس کو ہم مدنی ریفلیکشن مدنی کانٹمپلیشن کہتے ہیں انگلش زبان کے اندر. تو آج اس کا ذہن ہے, تو ہر شخص سمجھیں کہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ گویا کے اعمال کے اکاؤنٹس کھول لے اور اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ آڈٹ کرنا شروع کر دے اس کا کہ بھائی کیا ہماری کیا پوزیشن ہے. تو اس پر ذرا تھوڑا سا کلام ہو جائے حضور کے کیا یہ, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن شریف نے کیا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا اپنے اعمال کا محاسبہ جو ہم نیکیاں سرزد ہوتی ہیں ہم سے یا گناہ ہوتے ہیں ان کو ذرا تولنے کا ان کو دیکھنے کا کوئی کانسیپٹ ہمیں ملے وہاں سے. جی بالکل, یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. تو یہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کے حوالے سے فرمایا گیا ہے. تفسیر ایک تفسیر میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں, یعنی اپنا محاسبہ کر لو اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اچھا, تو یہ یعنی محاسبہ کرنا اپنا حساب کرنا یعنی قیامت کے حساب سے پہلے دنیا میں ہی اپنے اعمال پر نظر کرنا یہ قرآنی حکم ہے. مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے اس کا ہمیں قرآن نے جو ہے اس طرف توجہ دلائی. اچھا, اور کئی مقامات پر ہے. اچھا, یہ تو ایک جو ہے سورۃ الحشر کی آیت کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے. جی جی, متعدد آیات ہیں بہت ساری ہیں جس میں محاسبے کے حوالے سے اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کے حوالے سے جو دن رات اپنے گزارے ہیں ان پر نظر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے. اچھا, اگر کچھ حدیث شریف کے حوالے سے بھی بات کریں, کیونکہ دیکھیں قرآن شریف اور حدیث شریف تو مین ماخذ ہیں ہمارے, جب یہ ہم سنتے ہیں تو ایک یعنی ایک دل میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک ذرا مطلب جم جاتی ہے بات, اس کی ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے. کچھ حدیث کریمہ اگر ہمیں مل جائے. اچھا, یہ بھی اس میں ذہن میں آ رہا ہے حدیثیں جو مطلب مطالعے میں گزری ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو ہیں وہ فوائد کا بھی یعنی ظاہر ترغیب بھی رہے اس کے اندر کہ یہ اگر تفکر کریں گے فکر مدینہ کریں گے اور اعمال کا محاسبہ ہوگا تو یہ یہ یہ یہ انعامات ہیں, اور اگر بالفرض نہ کریں تو کچھ اگر فضیلت کی بات ہو جائے پہلے تاکہ دل کو بشارت مل جائے, ایک دل میں ایک خوشی آ جائے کشادگی آ جائے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب جامع الصغیر, سبحان اللہ, اس کے اندر آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے لیے ایک گھڑی فکر کرنا غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ, مرحبا مرحبا. اچھا, اسی سے ملتی جلتی روایت مجھے ایک حیال علوم کی یاد آ رہی ہے کہ اس میں کوئی دوسرا ترک ہے, اس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 1 سال کی عبادت سے جو ہے اس میں فرمایا گیا ایک گھڑی غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے ایسا زبردست عمل کہ اتنی زیادہ کثیرہ کثیر نیکیاں نامہ اعمال میں درج کروانے کا باعث بن جاتا ہے. اچھا, تو یعنی اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا ہے. بالکل, یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی اتنا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. اب جب دونوں کے ہم دونوں کا ذہن جب ایک ہی سمت جا رہا ہے تو میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین کی سوچ بھی اسی سمت موو کر رہی ہوگی. اچھا, اب ایک کانسیپٹ اور پیدا ہو رہا ہے جناب. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, میں نیکی کا عمل ہے, بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے اور اس سے کرنے سے بہت بینیفٹ بھی ہوگا, مگر اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی میں کروں ہی کروں, بھائی میں نہ کروں, میں اعمال کا محاسبہ نہ کروں اور جو ہے وہ میں فکر مدینہ نہ کروں. تو کیا ایسا ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو کسی مصیبت یا کسی آفت میں گرفتار ہو جائے؟ جی بالکل ایسا ہے. حدیث پاک میں جو ہے ایک سمجھدار آدمی اور ایک احمق آدمی کی مثال دی گئی ہے, دونوں کا کمپیریزن ہے. جی بالکل, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مدنی چینل کے ناظرین میں کہ دو کا کمپیرزن. یہ تو سمجھے یہاں سے ہی آڈٹ شروع ہو گیا نا, ہم اپنے آپ کو اس پہ کسوٹی پہ رکھ لیں اور تول لیں. مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے, اور احمق وہ ہے جو نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے انعام آخرت کی امید رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کہ یہ تو ایک سمجھیں اتنی زبردست کسوٹی ہو گئی واقعی. اتنی تو یہ تو فوراً سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کر رہا برائیاں ہیں اور نفس کا محاسبہ بھی نہیں کر رہا, اور امید بھی یہ لگا کے بیٹھا ہوا کہ جو ہے وہ انعام و کرام سے نوازا جائے گا. خیر چلیں یہ تو وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ, حدیث میں اس سے مالا مال, اور حدیث شریف میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے کہ نہ کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا اور یہ ہماری نادانی کی نشانی ہو گئی گویا. اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا درجہ جو ہے وہ اعمال کے اندر, وہ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ, کوئی ایسی کچھ ان واقعات ہو جائیں, کچھ ایسی ترکیب ہو جائے کہ پتہ چلے ہمیں کہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے, اسلاف کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے, تولا کرتے تھے, تو پھر اس کے بعد ہم بھی تو سوچیں نا کہ ہم نے خصوصاً رمضان شریف کے اندر کیا کیا, کیا ہمارے طرز عمل رہا, اور جو رمضان کی راتوں میں صدائیں لگیں, اور جو رمضان کے جمعے میں جو برکتیں نازل ہوئیں, اور جو رمضان کا عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت اور جہنم سے آزادی کا جو ایک جو عشرہ جو عشرے تھے, اور اس میں جو مطلب جو رحمتوں کی برسات تھی, فضل کا جو مینا برس رہا تھا, اس میں ہم لوگوں کا کیا حال رہا. تو پہلے ذرا ہم ایک جب کسی کا شخص کو ہم طرز عمل دیکھتے ہیں نا تو بندے کو موٹیویشن ملتی ہے, انسپائریشن ملتی ہے, یعنی کہ وہ اس کا جذبہ ایک بڑھتا ہے, ایک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس طرف جاؤں. اب جب بزرگان دین کا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ہمیں ایک رغبت پیدا ہوگی ہمارے اندر, اور ہمارے ایک ذہن میں ایک گھنٹی بجے گی کہ وہ اتنے نیک, اتنے بلند مقام کے حامل, اور ان کا طرز عمل یہ. ہم میں سے ہر شخص اپنا حال جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص اپنا عمل بھی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو خود بخود مطلب وہ پکچر سامنے آ جاتی ہے نا, تقابل جب ہوتا ہے. کچھ بیان کریں نا. یہ بالکل افضل البشر بعد الانبیاء, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نبی انبیاء علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں. اللہ اللہ. اور جو سب سے افضل ہے اس کا اپنا عمل کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صدیق کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, کیا دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو باہر نکالے کھینچ رہے ہیں. اچھا. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل جو ہے وہ روکا اور ارشاد فرمایا کہ اس زبان نے مجھے کئی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. یعنی اس طرح اپنا محاسبہ زبان کے حوالے سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں وہ اپنا اتنا محاسبہ کر رہے ہیں, یعنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. اب یہ تو مطلب ایک یعنی ذہن میں ایک نیا کون مجھے ذہن ایک ڈائمنشن ابھی میرے دماغ میں کلک ہوئی آپ کی یہ بات سن کر. ان کے بعد جن کا دوسرا درجہ ہے امت میں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ شخصیت مبارکہ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں ایک جو ہے کانسیپٹ آیا. فضان مدینہ کی مقدس فضاؤں میں نماز اذان کے مقدس کلمات گونجنا ہی چاہتے ہیں, اور ہم بھی ظاہر ہے یہاں بیٹھ کر جواب دیں گے اس کا. ٹیلی ویژن پر سننے والی آواز کا جواب دینا ضروری تو نہیں, لیکن بہرحال آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے. آئیے جواب دیتے ہیں. الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا عليك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعف مقام محمد النبي وعده وجعلنا في شفاعته من قيامه من جناب رحمة الميعاد والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. اذان سے پہلے ہمارا تذکرہ چل رہا تھا, میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ عمر فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ میں نے غیر مسلم مذہبی رہنما کا ایک آرٹیکل میں نے اس میں ضمناً اس کا جو تذکرہ تھا اس میں کسی آرٹیکل کے اندر اس میں اس کا اس سے منسوب ایک کال تھا کہ مسلمانوں میں اگر ایک عمر فاروق اعظم اور پیدا ہو جاتا تو دنیا میں کوئی اور غیر مسلم نہیں ہوتا. اللہ اتنی انفلوئنشل پرسنالٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو مائیکل ہرٹ ہے ایک بہت مشہور کتاب اس نے لکھی دی ہنڈریڈ کے نام سے, اس میں جو دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات ہیں اس میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا اس نے. ایسی زبردست شخصیتیں جو تاریخ پر جنہوں نے اثرات مرتب کیے. ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ گزرے کسی باغ کے قریب سے تو باغ کی دیوار بیچ میں حائل تھی, تو باغ کی دوسری طرف انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اس طرح کے کلمات جو ہے وہ فرماتے ہوئے سنا. اب یعنی یہ تو گزر رہے تھے, عمر فاروق اعظم اپنے محاسبے میں مطلب مشغول تھے, کیسی ان کی مدنی سوچ تھی ماشاء اللہ. کہتے ہیں خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین اپنے آپ کو مخاطب کر کے گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ اس کلمات کے انداز میں کتنا زجر ہے, اپنے نفس پر کتنا زجر فرما رہے ہیں, یعنی گویا کہ ڈانٹ رہے ہیں اپنے نفس کو کہ خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کیا بات ہے. اور یعنی مطلب اس طرح پھر اپنے نفس کے محاسبے کے کلمات ارشاد فرمائے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ پھر جو ہے واقعہ بیان کیا, تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی اتنے, جبکہ ان کا یہ حال تھا کہ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہوا حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ چہرے پر مطلب وہ نشان پڑ گئے تھے, وہ رونے کی کثرت کی سبب لکیریں بن چکی تھیں, وہ اتنا کثرت سے گریہ ازاری فرمایا کرتے تھے. اور یہ مطلب ان کا انداز تھا, اتنا زیادہ یعنی کہ وہ محاسبہ کا ذہن تھا, فکر مدینہ کا ذہن تھا. اچھا کچھ اور واقعات اگر جی بالکل, حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, آپ کی ولایت کا شورا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا کر لیتے تو اس کے بعد اپنے منہ کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. اچھا کسی نے استفسار کیا, پوچھا یا حضرت یہ کیا, تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز ادا کر لیتا ہوں تو پھر مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ دے ماری جائے, کہیں میری نماز قبول نہ ہو. یعنی اتنے یعنی اللہ کے بہت بڑے ولی, عمل کیا لیکن عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ مزید اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہے اور اپنی نماز کو کامل نہیں سمجھ رہے, بلکہ ڈر رہے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی اس طرح اپنے نماز پڑھنے کے باوجود محاسبہ کر رہے ہیں, فکر مدینہ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد, ماشاءاللہ یعنی عمل کے بعد بھی اس کا محاسبہ ہو رہا ہے. اس سے بھی ایک بہت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک طرز عمل احیاء العلوم میں پڑھا تھا کہ جب وہ وصال کے دن جب قریب تھے نا, جب وصال کا وقت تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا, تو صحابہ کرام علی مرضوان حاضر ہوئے تھے کہ آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے, تو وہ موقع تھا. تو فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبوب ترین کوئی نہیں. اب یہ جملہ کہہ دیا, جملہ کہہ کے پھر فرمایا کہ ظاہر اس وقت آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو پھر فرمایا کہ میں نے کیا کہا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے دہرایا اب کہ یہ یہ فرمایا. تو پھر جملہ دوبارہ ریفریز کیا کہ میرے نزدیک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں. پہلے محبوب فرمایا تھا تو اب عزیز کا لفظ جو ہے نا سب سے شوٹ کیا اس کی جگہ. یعنی ایسا ان کا ذہن تھا کہ ایک ایک مطلب وہ اپنے جملوں کو بھی تولتے تھے. اور جو بدنی اعمال ہیں وہ تو چلو ایک بدنی اعمال تو ایک یعنی جیسے ایک اسپیشل اٹینشن چلی جاتی ہے نا بندے کی نارمل بیہیویئر کے اندر بھی, لیکن وہ تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ تولتے تھے. اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا, زبان کی احتیاطوں کے حوالے سے ان کا جو قابل طرز عمل ہے وہ تو آپ بیان کر ہی چکے ہیں. تصوف کی بہت ہی مشہور شخصیت حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا احیاء العلوم جلد نمبر 3 کے اندر. اس کا میں مفہوم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کانسیپٹ سمجھیں جو یہ آڈٹ والے یہ وہیں سے مستفاد گویا کے ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی جب کوئی شخص کسی سے کاروبار کرتا ہے, پارٹنرشپ کرتا ہے, پہلے شرائط طے کرتا ہے, پھر ان شرائط کی جو ہے وہ کڑی نگرانی کی جاتی ہے. عمل ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ہاں پھر اس کے بعد یعنی وہ کہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا, پھر جب وہ بزنس چل جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر جو ہے سختی سے حساب لیا جاتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, نفع ہوا نقصان ہوا. پورا پورا جو شرائط کی روشنی میں طے کیا جاتا ہے کہ ایسی کیا ترکیب ہے اس کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر اس نے کچھ بددیانتی کی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس پر جو ہے نا کلام کیا جاتا ہے اور سٹیپس لیے جاتے ہیں جو ہیں یہ. تو اب یعنی انہوں نے تو کلام فرما دیا, اب یہ کلام کچھ ہم بھی تو اپنے اوپر منتبک کریں نا کہ ہم بھی ذرا دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ نفس سے جو ہے وہ پارٹنرشپ کے موقع پر شرائط طے کر لو کہ یہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس پر کڑی نگاہ بھی رکھو نفس کے اوپر. یہ نفس کو انہوں نے گویا کہ پارٹنر کا انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ نفس کے اوپر آپ کڑی نگاہ بھی رکھیے اور پھر جو عمل سرزد ہو اس کا حساب بھی طلب کرو اس سے. اور اگر جو ہے اس نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں کہ جس پر قہر ڈھانا چاہیے تو قہر ڈھائیے, اور اگر یہ اس پر کوئی مطلب اچھا کام کیا تو اس کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے, بڑھنا چاہیے اس طرف. اس طرح کا کلام جو ہے جلد نمبر 3 میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئیں. تو اب ہمیں بھی کچھ انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, فکر مدینہ کرنی چاہیے اپنی ذات. ماہ رمضان کا حصہ گزر گیا. اب اس میں دیکھیں نا دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے اچھا گزرا, میں نے تو اتنی نیکیاں کی اور ختم قرآن میں تو یوزل تو میں ختم قرآن نہیں کرتا, لیکن رمضان میں نے ایک پورا ختم قرآن کیا ہے. عام دنوں میں پڑھنے کا تلاوت کا مجھے, لیکن رمضان میں تو میں نے پڑھا ہے ایک قرآن پاک. اچھا اب وہ میں نے مطلب نوافل بھی چلو پڑھے, تراویح بھی تو پڑھی ہے عام دنوں میں تو ہم یہ نہیں پڑھتے, تراویح پڑھی ہے اور بھی یعنی کہ زکات بھی نکال دی ہے. ایک تو یہ ہے, ایک ذہن یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں نے نیکیاں کی ہیں. ایک ذہن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ذہنی نہیں ہے, بلکہ یہ یوں کہنا بہتر ہوگا بیچ کی چیز کہ ذہن ہی نہیں ہے, نہ نیکی کا حساب کا ذہن ہے نہ گناہوں کی طرف توجہ جا رہی ہے. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں. اب یہاں بھی صورتیں نکل سکتی ہیں کہ گناہ ہو گئے ہیں تو وہ ایک شخص تو وہ اس کے اوپر رقت کا عالم تاری ہے, خوف کا عالم تاری ہے, اور ایک پہ مایوسی کا عالم تاری ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اپنے اگر نیک ہم نے نیکیاں کی ہیں, پنج وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے, نوافل بھی ادا کیے ہیں, نماز تراویح ادا کی ہے, زکوٰۃ بھی ادا کی ہے, نیکیاں کی ہیں, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور مزید آئندہ بھی جو ہے ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی نماز کی پابندی اور دوسرے نیک اعمال میں جو ہے وہ استقامت پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جس نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق سے نوازا ماہ رمضان میں, تو ماہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم نیکیاں کرتے رہیں. اور مزید یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ نیکیوں پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیوں پر جی ہم تو نیک ہو گئے, اب نیک ہو گئے ہم, نیک ہو گئے. وہ لوگ ایک مثال مجھے سمجھ میں آئی کہ یاد آئی کہ وہ بعض جو ہیں لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں, شعبان مکمل روزہ رکھتے ہیں اور پھر رمضان بھی رکھتے ہیں, تو پھر لوگوں کو بتاتے ہیں جی ہم تو سال میں دو مہینے روزے رکھتے ہیں, دو مہینے روزے رکھتے ہیں. حالانکہ ایک مہینے کے روزے تو فرض ہیں, وہ سارے رکھتے ہیں, یہ کون سا کمال ہوا؟ تو یعنی اپنے نیک اعمال کو بڑھا کر بیان کرنا. اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم پنج وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تہجد بھی پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یعنی اپنی نیکیوں کا اظہار. جبکہ بغیر اجازت شرعی نیکیوں کا اظہار جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع بھی کر ڈالتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ریاکاری اگر کی ہے بلکہ ریاکاری کرنے کا گناہ بھی سر پر آئے گا. تو نیکیاں ہوئیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور آئندہ کرنے کا عزم کیا جائے اور دوسروں کو بتانے وغیرہ کا سلسلہ نہ کیا جائے. نیکیاں چھپانی چاہیے. چھپانی چاہیے. امیر اللہ سنت نے بہت اچھی سوچ عطا فرمائی کہ بعض مقامات پر جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے نیکیوں کے اظہار کی بھی, لیکن اس میں بھی آدمی کوشش کرے کہ اپنی نیکیوں کو چھپائے, 112 بار غور کر لے, غور کر لے کہ یہاں پر وہ شرعی اجازت بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی. ہاں, نفس کو دھوکا تو نہیں ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے. تو اپنی نیکیاں کی ہیں اس پر شکر اور اس پر استقامت پانے کی کوشش اور ریاکاری سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے. اچھا. اور دوسری بات جو آپ نے کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے, اور یقیناً جو ہم کوشش کریں بھی تو تقاضۂ بشریت کی وجہ سے شیطان تو قید ہو گیا لیکن جو ہمارے ساتھ شیطان ہمزاد لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ ہم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم کیسے اپنے آپ کو نیک کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم اگر جو نیکیاں کرتے بھی ہیں تو کیا ہم کامل طور پر نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیا کامل نماز پڑھ لی ہم نے؟ اس پر بھی جو ہے وہ فکر مدینہ ہمارے بزرگان دین تو کیا کرتے تھے, کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ تو اگر گناہ یقیناً گناہ ہوئے اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی طلب کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے جو ہے فرمایا ہے کہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو ہے وہ کل ہی مجھے ایک کال آئی اور وہ بہت شرمندہ ہو رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بہت گناہ ہوئے ہیں, ماہ رمضان میں نے گناہ کرتا رہا ہوں تو کیا کروں. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ مایوس نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. ہاں, ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس کی رحمت کے مقابلے میں تو بہت کم ہیں, تو لہٰذا میں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عالی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت تو ظاہر لامحدود ہے, اس کی تو کوئی انتہا نہیں. یہ ہے کہ محاسبہ کرنا چاہیے. جی جی جی جی, بالکل. اب یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا دوسری طرف کہ ہمارے بزرگان دین کا طرف سے والے, اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو وہ تو یعنی کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. حضرت جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے رمضان شریف کے مہینے میں, رات کو اور ایک دن کو اور ایک تراویح میں. اس طرح اور بھی بزرگان دین کے بارے میں ملتا ہے جن کی یہی فگر تھی. تو ان کے طرز عمل ہم دیکھیں, اور بلکہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت کا طرز عمل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ساری ساری رات جا کر مدنی مذاکرہ کرنا, یہ شب بیداری نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایک گھڑی جو ہے وہ علم دین علم حاصل کرنا, یہ جو ہے ساری رات عبادت کرنے سے افضل قرار دیا گیا. تو اتنے لوگوں کو جو ہے وہ سنتوں کی تعلیم دینا اور اتنے سنتوں کی ترویج و اشاعت کرنا اور پوری پوری رات جاگنا, اور عمر آپ دیکھیے, ایک جوان کو جگائیے تو وہ مطلب چینگ بول جاتی ہے, اور یہ اس طرف دیکھیے کہ ان کی عمر دیکھیے, مگر ان کے دل میں جو جذبہ ہے سبحان اللہ, اللہ اتنی نیکیاں کرنے اور اتنی جو ہے وہ کوشش کرنے کے باوجود آپ کی آجزی و انکساری دیکھیے کہ ابھی جو 27 شب دعا ہوئی تو کس طرح گڑ گڑا کر جو ہے اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور جو ہے گناہوں کی معافی طلب کر رہے تھے. تو یہ سب ہمارے درس کے لیے ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو اب مطلب ذہن یہ بنا کہ ہم آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں یہ ذہن ملا کہ ہم یہ غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر مطلب سوچنا شروع کر دیں. یہ برین اسٹارمنگ کا ٹائم ہے اور ذہن کو چلانے کا, ذہن کو سمت دوڑانے کا ٹائم ہے کہ یعنی ہر بعض گھڑیاں رمضان میں ایسی آئیں کہ 10-10 لاکھ لوگوں کو مغفرت کے پروانے ملے, رحمتوں نے صدا لگائی کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے تو اسے مغفرت مل جائے, کوئی روزی میں برکت کا طالب ہے تو اسے روزی میں برکت مل جائے, کوئی کسی اور حاجت کا طالب ہے تو وہ حاجت اسے پوری ہو رہی ہے, افطار کے موقع پر دعا قبول ہو رہی ہے, مگر ہمیں افطار کے موقع پر کھانے پینے کی لذتوں کی طرف ہمارا ذہن ہے, ہمارے نفس نے ہمیں ادھر لگایا ہوا ہے, قیمتی لمحات نہ جانے ہم سے مطلب ضائع ہو گئے یا کوئی ہم کرم کا حصہ لینے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. ایک یعنی ایک ذہن کے پردے پر یہ ساری تصویر چلائیں گے نا ہم یکم رمضان سے لے کر آج تک, خود بہت ہمارا آڈٹ ہو جائے گا, ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اللہ اکبر. اور اس طرح سے کرنا چاہیے, کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہمارے امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات بھی ہیں, بارہا تعارف کرایا جا چکا ہے اس کا, اس رسالے کو حاصل کیجئے اور فکر مدینہ کرتے ہوئے اس کی ترکیب بنائیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا آپ بینیفٹ خود ہی دیکھ لیں گے. اور کیوں نہ ہو کہ جاتے جاتے ایک مختصر سی بات کر کے میں جایا کرتا ہوں, مکالمے کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, فضان مدینہ میں جماعت بھی قائم ہوا چاہتی ہے تھوڑی دیر بعد, اور ہمیں بھی جماعت سے نماز پڑھنی ہے, تو وہ مختصر سی بات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے. اور حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ فکر آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا دل کو ایسی دانائی بخشتا ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے, جلا عطا فرماتا ہے. فکر مدینہ کرتے رہیے, مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے, کوئی نیا دن ہوگا پھر کوئی نیا موضوع ہوگا, آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اجازت دیجیے, جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.